धाम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 अगस्त 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नमद्बंधम परम ब्रह्म नदाकृते सौंदर्य साल सर्वस्वम वंदे नंदातुलम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः वंदे वसुतं देवं कंसजानोर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतंबरादर्णबिंबफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः कुरुसले गुले महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः बुद्धिर्ज्ञान समाश्रुतम समा सुखम दुखम भाव भाव भयंता भय में बचा अहिंसा समता तो श्रेष्ठ बोधारोषा वंदे भूताना ये बुद्धि ज्ञान मोह क्षमा सत्य दमस्तम तथा सुख दुख उत्पत्ति विनाश भय अभय अहिंसा समता संतोष का प्रद्रान अब यश प्राणियों के अनेक प्रकार से अलग अलग भेद भाव मुझसे ही होते भगवान कहते हैं मेरे से ही होते हैं ध्यान की दृष्टि से तो ये सब भाव प्रकृति से होते हैं पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से और भगवत स्वरूप होते हैं अगर भावों को जीव माने तो जीव भी भगवान की ही पराप्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है अतः ये भाव भगवान के ही है वे भगवान में तो भाव निरंतर रहते हैं तो जीव में प्रकृति के संयोग आते जाते रहते हैं उत्पन्न होते कारण जीव तब जब तक मुक्त नहीं होता तब तक आते जाते रहते हैं मुक्त होने पर रहते हैं जैसे हाथ एक ही होता है पर उनमें अंगुलियां भिन्न भिन्न होती है ऐसे भगवान एक ही है पर उनके प्रेरण होने वाले भाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं महर्षि सप्त पूर्व सत्वारो मनमस्त था मद्भव मानस जाता ईशान लोग है वहां पर था सात महर्षि उनसे पहले होने वाले सनादिक सौदे मनु ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रहने वाले हैं जिन्हें संसार ने संपूर्ण करता है सात महर्षि चार सनादिक सौदे मनु ये सब भगवान के मन से होते हैं उन्होंने कारण भगवान से अभिन्न भाव स्वरूप है एताम विभूति नियोग नियोग इसलिए योग विभूति को योग हो जो मेरा जानता है सो विघम के मुक्त नाथ संशय वो मुक्त हो जाता है संशय में योग नाम सामर्थ्य का है भगवान जो सामर्थ्य होती है उनसे पैदा होते हैं वो विभूति है जो मनुष्य मेरी विभूति को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है अर्थात दृढ़ता पूर्व संदेह रत स्वीकार कर लेता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त तो हो जाते हैं। कुछ भी संशय नहीं है, ये सामर्थ्य भगवान की है, ये विभूतियां भगवान की है, उन सामर्थ्य पर होने वाले संसार में जो कुछ विलक्षणता विशेषता देखने वाले ये सब भगवान का योग मान विलक्षण सामर्थ्य, सब योग से प्रकट होने वाली विशेषता अनुभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति को योग तत्व जान लेता है, जो कृपा प्रभाव महत्व देखता है, सब भगवान का ही है, तब उसकी भगवान से ही दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य क्या हुआ, वो अपना मान लेता है, अधिकार कर लेता है, तो बन जाता है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, वास्तव सत्ता है वो एक ही है, ये प्रगति सत्ता स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसा संदेह रहे दृढ़ता पूर्वक मान लेना है भगवान विभूति योग को तत्व जानना है। ये सामर्थ्य शक्ति विभूतियां सब भगवान की ही है, ऐसा मान लेता है उसी भक्ति हो जाती है। अहंकार करके अपना मान लेता है तो फंस जाता है। आ सर्वेश्वर प्रभु मत सर्व प्रवर्तते यदि मत्वा वदन्ते माम बुधा भाव समन्वता। मैं संसार मात्र का प्रभाव मूल कारण हूँ और मूल से ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है, ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण हो जाते हैं। ये सामर्थ्य अधिक है इनको मनुष्य अपने न माने, अपने माने तो नहीं माने, सब सामर्थ्य हमारे में रहती नहीं है, सबका अनुभव है, अभिमान बधाई कर दो ये भगवान की है। पदार्थ और व्यक्ति भगवान से ही होते हैं, हम सर्वस्य प्रभु, और क्रियाएं भी भगवान से ही होती है, मत सर्व प्रवर्तते प्रवर्तन भूतानाम ये सर्वविदं दाता। परंतु जीव पदार्थों और व्यक्तियों और क्रियाओं को और संबंध जोड़ करके, जीव पदार्थ क्रिया इनसे संबंध जोड़ करके मुफ्त में कर्ता भाग बनकर मन में बैठ जाता है, इनको अपनी मान लेता है। जो मनुष्य पदार्थ व्यक्ति और क्रियाओं से संबंध जोड़ कर भगवान से मत प्रभाव को मान लेते, संसार में फंस कर भगवान में ही भजन में लग जाते। भगवान ये जानते हैं वे पढ़ते नहीं। सिद्धांत है कि जितना सामर्थ्य है सब भगवान का है, अब ही ऐसे शरण हो जाते याद हो जाते। मत चेता हमारे ग्रह प्रणाम बोधि अंध परस्पर अरे अंध सम्मान सिंध से रमंत्र से मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए उनका महत्व कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं, ये मुझ में ही प्रेम करते हैं। भक्तों का चित्त से भगवान को छोड़ के ही नहीं जाता है। अपना महत्व न समझे भगवान का महत्व, ये चीजें भगवान की तो बनता नहीं, ये अपना जाना बनना पड़ता। ये जानता तो है मैं मालिक बन जाऊं अच्छा हुआ, अच्छा नहीं होकर फट जाता। भक्तों का चित्त भगवान को छोड़ कहीं जाता ही नहीं, उनके दृष्टि में एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। छोटे बड़े जितनी चीजें दिखती है, जो जो व्यक्तियां दिखती है, इनका जो संबंध दिखता है, वो सब भगवान का है। उन्हें दृष्टि में एक भगवान के सिवाय वो है ही नहीं। भगवान इतनी सॉरी सुगम सरल बात है, केवल भावना बजा दे सब भगवान। तो फिर कहां जाएगा और प्रापणी है तो इसका भाव और ज्ञान योग का पर प्रापणी है सब स्वरूप बोध दोनों ही सूत्र से। अच्छा, ये ज्ञान प्रभाव कैसे जाएगा? सब कुछ भगवान है, उसका चित्त कैसे जाएगा? ये हो जाए क्यों हो जाए, ये भगवान के लिए ही जीते हैं। संत महात्मा भगवान के लिए जीते, अभिगत प्रणाम और ये संपूर्ण चेष्टा है भगवान के लिए ही होती है। कोई सुनने वाला हो आ जाए तो गुण प्रभाव आदि की विभिन्न बातों कराते हैं, ज्ञान कराते हैं और भगवान की लीला कथा का वर्णन करते हैं। और कोई सुनने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं और उनको कहने वाला तृप्त होता है, न सुनने वाला तृप्त होता है, तृप्ति होती नहीं। यह वियोग है, पर वियोग में भी संयोग तैयार सुनता है, यह योग है। इस योग वियोगी का प्रेम प्राप्ति का बर्ताव होता है। ये वर्तमान है, वर्तमान प्रेम वाला तेषाम सतयुक्ता नाम भरताम प्रीति पूर्वकम तदा बुद्धि योगम तम ये नामांति थे। जो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा वर्ण करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे मेरी प्राप्ति कर रहे। ये कर्मयोग की बात है। वहां भक्ति कर भक्ति करने वालों में कर्मयोग भी मान देते हैं, ज्ञान योग भी मान देते हैं। और वो कर्मयोग के लिए मेहनत करनी पड़ती नहीं, ज्ञान योग की मेहनत पड़ी नहीं। भगवान निष्ठ भक्त भगवान को छोड़कर न तो ममता चाहते हैं, न तत्व ज्ञान चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं, तथा न और ही कुछ चाहते हैं। उनका एक ही काम है नित्य निरंतर भगवान ही लगे रहना, नित्य निरंतर भगवान उन्हें नाम जप करो, कीर्तन करो। इसलिए उन भक्तों को सारी जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है, उन भक्तों में कोई कमी न रह जाए, जिससे भगवान अपनी तरफ से उनको समता मनो कर्म योग तत्व ज्ञान मानव ज्ञान योग दोनों देते। ये तीन साधन है ज्ञान कर्म से भक्ति, ये तीन भगवान दे देते हैं। मैं केवल भगवान का संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, शक्ति बार योग्यता सामर्थ्य ये अपनी नहीं है, भगवान की है। तेषा में वही उपार्दम उन पर कृपा करने के लिए अज्ञान अंधकार भूत नाश करता हूँ। नाश या मातु मातु ज्ञान दी मेरे पास यदि बीमार ज्ञान के द्वारा भगवान पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप होने पर रहने वाला ज्ञान अज्ञान जन्य अंधकार वो तेरे पर ज्ञान रूप दीप के भर नष्ट कर देता हूं। कर्म योग भी भगवान दे देते हैं, ज्ञान योग भगवान देते हैं। मानो भक्त गए यहां ज्ञान योग कर्म योग आपने आप हो जाते हैं। केवल भगवान मेरा सज्जनों बड़ी सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। भगवान ही पढ़ा भगवान मौज जाएगी मौज करना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करना। यद्यपि कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों साधन है, भक्ति योग साध्य है, तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्म योग भी दे देते हैं। रामी बुद्धि योग बनता ये ज्ञान योग भी देते हैं। ज्ञान दीप है भाषा अपरा और परा दोनों प्रक्रिया भगवान की है, इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्तों को अपरा के प्रभाव से होने वाला कर्म योग और परा के प्रभाव से होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। अतः भक्त को कर्मयोग अपने तत्व जिसका भाव और ज्ञान योग प्राप्त स्वरूपोध दोनों भगवान प्राप्त करा देते हैं। कर्मयोग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता, कर्मयोग संसार के द्वारा ज्ञान योग अपने और भगवान भगवान की भक्ति भगवान की प्रति। तो अपने लिए कुछ नहीं करना है, जीव अविनाशी चेतन अमर ये पांचों बातें अपने लिए अपने नहीं है। ईश्वर अविनाशी चेतन अमर सूरज कर्मयोग होने पर भक्ति के द्वारा संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भगवान ने अब मालूम देता बहुत दर होते जानने। ये बात सुनकर के अर्जुन बड़े खुश हुए। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभुम आहुस्वाम सर्वे देवर्षि नारद दशा अशितो देवलो व्यास स्वयं से अर्जुन बोले आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र आप ही हो, आपका शाश्वत दिव्य पुरुष आदिदेव अजन्मा और सब व्यापक है, ऐसा आप हो सबके सब ऋषि देवर्षि नारद अशित देवल व्यास कहते हैं और सुन आप भी कह रहे अपने लिए कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का भजन नाम जब चिंतन अपने सब जरूरत जितनी जरूरत सब जैसे आप निर्गुण निराकार के लिए परम ब्रह्मा ये परम ब्रह्म निर्गुण निराकार लिए सगुण निराकार के लिए परम धाम सगुण साकार के लिए पवित्र ब्रह्म भगवान ये तीन बातें और पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान को मानो यह कहते हैं कि समग्र परमात्मा या आप ही हैं। भाइयों बहनों केवल अभिमान छोड़ ये संसारी ममता है, ये फंसाने वाली है, बेटा कुछ नहीं। सर्व में तो त्रिदंग मन ने हनुमान मंदिर सेवा नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर दाना भगवान के प्रकट हो गए, दानव नहीं जानते, मनुष्य नहीं जानते। दानव ने क्या लिया, दानव विलक्षण शक्ति है, वे शक्तियां भगवान ये सब कुंडे को कहती है। भगवान है मुझ में पाप जो कुछ कह रहे हैं वह सब कर सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपसे प्रकट होने को न तो देवता जानते न भगवान प्रकट होने कैसे जाने। अरे जिस स्त्री से आप हम पैदा हुए क्या उसके ब्याह में हम जा सकते, हम थे कैसे भगवान के सर्व में हे भगवान आप जो कहते सब ठीक है, नहीं थे भगवान बेटी विद्यु दाना। भगवान को अपनी भक्ति से कोई जान सकता है, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान का भगवान की कृपा का भरोसा ना करे। हे भगवान आप प्रकट होने को न देवता जानते, भगवान को अपनी भक्ति से कोई जान सकता है, प्रत्युत शक्ति से अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से हमें जान सकता। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियां नहीं चल सकती, बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार से कोई भगवान को नहीं जान सकता। दानवा की महाशक्ति कितनी विलक्षण होने पर भी भगवान के सामने कुंठित हो जाती, स्वयं आत्मा तुम पुरुषोत्तम भूत भानुभूति होते। हे भूत भगवान, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं अपने आपको जाते हैं, आप स्वयं ही स्वयं के द्वारा स्वयं के कहता है। ऐसा कहना तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं और जानने में आने वाले भी आप ही हैं, जानना आप ही है, ऐसा सदगुण आप ही है, आपके सिवा और कोई है ही नहीं, तो भाई कौन किसको जाने और क्या जाने। वह सत्ता एक अपना अलग जो अहंकार करता है ये नहीं करना चाहिए। भक्त या विभूति इसलिए जिन विभूतियों से आप संपूर्ण संसारी लोगों व्याप्त कर सकते उन सभी अपनी विभूति सभी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से पालन कर रहे आप। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, इसे अपनी संपूर्ण विभूतियों का वर्णन आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अतः आप अपनी विलक्षण विभूतियों को विस्तार पूर्व संपूर्णता से कहिए। क्यों कहीं से मेरी आप में अवसर भक्ति हो जाएगा, मेरा किंचित बात का भान करे, आप वही शरण हो जाओ, सब कह दो कदम विद्या में योग स्वास्थ्य आपका चिंतन करता हो, कैसे जानो कैसे कैसे भाव चिंतन में योग निरंतर सांगो भाग चिंतन करता हुआ मैं आपसे कैसे जानू। हे भगवान कई जन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात कई भावों में मैं आपका चिंतन करूं, अर्जुन ने यह प्रश्न शुरू का बोध भगवान की लिया। बहुत साल बाद भगवान की प्राप्ति के लिए प्रश्न किया। किन रूपों में आपका चिंतन करूं, ऐसे सिद्ध होता है गौण में गौण मानते गौण में प्रस्तुत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य है। भगवत रूप में महान साक्षात भगवान ही है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता तब तक उन्हें गौण अथवा मुश्किल भावना रहती है। भगवान को ठीक जानने पर गौण अथवा मुश्किल भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। क्या गौण क्या दुख करे उनमें, क्या गौण क्या मुख। तात्पर्य है कि गौण अथवा मुख साधक की दृष्टि से सिद्धम असली भीतर से भगवान को जान ले तो सब जान लेता है। भगवान को जानना है समग्र रूप से। इस वास्ते भगवत भक्ति में सगुण निर्गुण साकार निराकार दो बुद्धि तीन बुद्धि चार बुद्धि हजार बुद्धि सब आ जाते हैं। फिर आपने क्या मांग गौण क्या मुख का गौण मान साकार दृष्टि में सुधाम दृष्टि में नहीं मिश्रे आत्मा पूजा करते होते अर्जुन सुनते सुनते इतने प्रसन्न हो गए तो कहते महाराज देव से आप अपने को योग सामर्थ्य विभूतियों को विस्तार पूर्व कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। जैसे भूखे को अन्न मिल जाए जैसे प्यासे को जल मिल जाए ऐसे ही भक्त अर्जुन को भगवान के वचन अमृत प्रिय विलक्षण लग रहे हैं। ये जो जो भगवान के वचन सुनते हैं तो है तो उनका भगवान के प्रति विशेष भाव प्रस्तुत होता। एक मनुष्य कहता है एक बहुत स्वयं कहते वक्ता का असर होता है। वक्ता में भाव होते तब याद है ऐसे बदल भगवान नहीं है। तो भगवान कहते हैं विशेष भाव प्रस्तुत होता है। कानों के द्वारा उन अमृत में वचनों को सुनते हुए उन वचनों का अंत आता है ऐसा नहीं, न उनको सुनते हुए तृप्ति होती है। कहने वाले भी पूरा कह नहीं सकता, सुनना है पूरा सुन नहीं सकता। भगवान बोले अब भगवान उतर देंगे कि मेरा संपूर्ण मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अगर कह दे तो फिर भगवान कहने में नहीं आते। ये गीता में जो ठीक तरह से है जैसे मान ले, मान ले आप जानते नहीं। जैसे हम अपने माँ बाप को मानते हैं ऐसे ही भगवान को मान रहे और फिर अनुभव कर रहे जान। माँ के होने पर तो हम पूरे शरीर बन जाता है, पर पिता के होते हुए तो पूरा शरीर बनता ही नहीं। क्या जाने की बोल तो भगवान ही बन जाते। भगवान ने कृपा करके अपना स्वरूप बहुत विलक्षण बताया। इस अध्याय का मनन करो अब सुनाओ कीर्तन भगवान नाम का। इस कीर्तन से इसे जानने की शक्ति आ जाएगी। समझ आएगी, शक्ति आ जाए, ताकत आ जाए।